राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। माघ शुक्ल त्रयोदशी विक्रम संवत 2056 17 फरवरी सन 2000 प्रातः लगभग 8:30 बजे ढालेगांव राम। पराकृत नवद बंधु परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः। श्रीगोविन्दाय नमो नमः। श्रीगुरुशरणकुमारेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण। एक महात्मन में ये कह रखी प्रार्थना है कि आप मान लें। मैं एक बात कहता हूं सो सच्ची बात है, एकदम सच्ची बात है, और आप मान लें निहाल हो जाएगा। ऐसी बढ़िया बात है कह रहे आप, वो सच्ची बात है। मान लो सभी, और सच्ची बात है और भगवान का वचन है। कोशान तुलसीदास जी महाराज का वचन है, वेदों का वचन है, ऊंचे से ऊंचा महात्माओं का वचन है। और मैं कहता हूं मान ले आप, केवल स्वीकार कर ले, केवल स्वीकार, और करना कुछ नहीं। आप स्वीकार मन भी स्वीकार कर ले, मैं आप केवल स्वीकार कर ले, बड़ा भारी काम होगा, मामूली काम नहीं। ऐसी बात है, केवल आप मान ले, मन ले स्वीकार कर ले, बता दे, बहुत बड़ी बात है। भगवान के वचन साक्षात भगवान के, कृष्ण भगवान के, और गोस्वामी जी महाराज के, और उपनिषदों के। आप ये मान लें, आप कैसे ही हो, पापी हो तापी हो कैसे हो, कैसे ही हो, आगे सुधर जाएगा। आप मान लोगे आप भगवान के हैं, भगवान के बेटा है। भगवान कहते मम वासो जीव लोके जीव भूत, जीव मात्र मेरा अंश है। आप कुछ नहीं हो, महात्मा नहीं हो, संत नहीं हो, प्रजानंद नहीं हो, शुद्ध नहीं हो, कुछ नहीं हो, जीव तो हो ही, जीव तो हो ही, और कुछ नहीं हो तो हो ही। वो भगवान कहते मम वासो जीव लोके जीव भूत, मम वंश मेरा अंश है। आप भगवान को मान लें कि मैं भगवान का हूं, केवल स्वीकार कर ले। आप कैसे ही हो, पापी हो पुण्यात्मा हो, बंद हो भले हो बुरे हो, कैसे हो, जैसे हो, जैसे हो वैसे ही डरो मत। पापी होता है वो बेटा नहीं होता क्या, कपूत होता है पूत नहीं होता है, कपूत होता है पूत तो होता ही है, बेटा तो होता ही है। तो भगवान कहे ममे वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, जीव भूत हो आप, जीव हो, ये तो मानते हो जीव है, हम जी रहे हैं, जीव रहे हैं, सभी छोटे बड़े अच्छे मंदे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र अंत्य बेहतर मेघवार जो कुछ हो आप भगवान के पाए जो शंका हो तो बताओ, इसमें कोई शंका हो संदेह हो तो बताओ। मम ए वर्ष हो जीव लोग मम ए वर्ष कहने का मतलब आप अपने पिता के हो परंतु माँ के साथ हो, पिता के माँ बाप के दोनों हो। और यहाँ कहते मम ए वर्ष केवल मेरा अंश, केवल भगवान के हो, केवल भगवान के, माँ साथ में नहीं है। मन सहसा इंद्रिया ने प्रतिष्ठा नहीं कर सकती, मन सहसा इंद्रियों को आप अपनी खेस रहे अपना मानते हैं प्रकृति स्थान, ये प्रकृति है, ये आपकी नहीं है। मन सहसा ने इंद्रिया ने प्रकृति स्थान ये प्रकृति में स्थित है, आप खेलते हो अपना मानते हो आपकी नहीं है, प्रकृति में स्थित है। आप परमात्मा के अंश होते हो, परमात्मा स्थित नहीं होते हो, इसमें किसी तरह का संदेह हो तो बोलो, कोई बोलो। किंचित मात्र भी संदेह कहीं भी हो आपके मन में तो बोलो, संदेह की बात है नहीं, बिल्कुल संदेह नहीं। छोटे बड़े सब सब अच्छे मंदे स्त्री पुरुष भाई भाई बहन कोई किसी के मन शंका तो बोलो। ममई वर्ष हो जीव लोके जीव भूत सनातन मन सहसन इंद्रिया प्रकृति स्थानी, ये शरीर प्रकृति में स्थित है, आप नहीं हो, आप खुद परमात्मा का अंश हो, ये प्रकृति में स्थित है उसको अपना मानते हो, आप खुद स्वयं परमात्मा के हो, कोई शंका हो तो बोलो। और गोस्वामी जी कहते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखराशी, मल रही तो सहज सुखरूप हो। और अमृत से पुत्र अमृत परमात्मा के पुत्र सब, छोटे बड़े अच्छे मंदे भले बुरे पापी तापाए पुण्यात्मा शुभ अशुभ साधु गृहस्थी कोई कसई किसी वर्ग में किसी आश्रम में मुसलमान हो ईसाई हो यहूदी हो पारसी हो कोई हो, और कोई शंका मत बोलो, एकदम भगवान का वचन है। और वो स्वामी महाराज का वचन है ईश्वर अर्ष जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखराशी, एक कृपा कर मान लो। संदेह किसी तरह का हो तो बोलो, कोई तरह की हानि हो तो बोलो, संदेह हो तो बोलो, शंका हो तो बोलो, और बिल्कुल बात मान लो। और फायदो ही दुख सुख है ही नहीं है तो बोलो, कोई किसी तरह का दुख सुख हो तो बताओ। ये बहना में भया में सब में अच्छे में मंदे में सब में, बीमार हो शिमार हो अच्छे हो मंदे हो पापी हो पुण्यात्मा हो शुभ हो अशुभ हो जैसे हो वैसे ही परमात्मा के हो। परमात्मा के हो फिर अशुद्ध कैसे हो रहा, आप रहोगे नहीं अशुद्ध, अशुद्ध रह सकते ही नहीं, परमात्मा के हम है किसी वर्ण में किसी आश्रम में, आप मुसलमान हो हिंदू हो ईसाई हो यहूदी हो पारसी हो कोई हो हिंदू हो, हिंदुओं को सबसे ऊंचा मत है, हिंदू मत में जितनी उत्तम बातें हैं ऐसी मैंने सुनी नहीं है, मैंने पूछी है अपनी तरफ से खोज भी करी है, जानता मैं हूं नहीं भाषा पूछी है, पर हमारी बातें पूछी है जैसे इनसे पवित्र कोई मजहब है नहीं। ऋषि मुनिया ने जितना इसमें खोज कही है इतनी खोज किसी ने करी नहीं है, ऐसी बात है। सब ये बात करे अमरत्रिष पुत्र आप और कुछ नहीं, भगवान के पुत्र हो, वहां पर सच्ची बात है। भाई बहन असला मेरे प्यारे पुत्री भगवान नहीं हूँ, मैं तो भगवान ही हूँ, मैं भगवान का हूँ। किसी तरह संदेह हो तो बोलो। ईश्वर आयुष जीव अविनाशी चेतन आमद सहज सुख राशि सहज सुख महान फल होगा, महान फल जन्म सफल हो जाएगा। केवल इस बात को स्वीकार कर लो दृढ़ता के साथ में कि भगवान गए। मेरे चित्त में बहुत प्रसन्नता होगी और आप भी प्रसन्न होंगे, आपको भी आनंद होगा। तकलीफ तो बताओ, किसी तरह की किंचित भी तकलीफ तो बताओ। व्याख्यान उसको सुना सुनोगे, फिर भी सुनना है, पर इस बात को मान लेना है। ये केवल व्याख्यान नहीं सुनना है, स्वीकार करना, मान लेना भगवान के हो। कबूत हो ये कबूत हो, कपूत होते पूत तो होता ही है, क्या पूत नहीं होता? कपूत होता है और पूत नहीं होता क्या? था तुम्हारा बेटा ऐसा ऐसा है, क्या फूट गया मेरा? ये बताई को पिता, यू नहीं कह सकता मेरा बेटा नहीं है, ये नहीं कह सकता पिता, यू कहेगा मेरा फूट गया, क्या करे छोरा, कपूत है छोरा। भले कपूत करो, कपूत हो नहीं आप, कपूत होते तो सत्संग में नहीं आते, सत्संग में रुचि नहीं होती। पैसा खर्च करते हो, परिश्रम करते हो, आते हो, ठंड में रहते हो, सब सहते हो, सत्संग करते हो, इधर रुचि है, आप कपूत नहीं हो। पर कपूत से कपूत हो तो बेटे तो नहीं हो, बताओ। इसमें आपको नहीं सचे हो तो बताओ, किसी भाई किसी बहन के नहीं जैसे तो बताओ। किसी तरह की तकलीफ तो बताओ, किसी तरह की झूठी असत्य असत्य बात हो तो बताओ, कह दो। हम कैसे ही है, कादे से मल मूत्र से भरा हुआ सुरा भी माँ को माँ ही कहता है, क्या वो माँ नहीं कह सकता? मल लगे हुआ है तो माँ नहीं कह सकता, मेला लगे हुआ है तो माँ नहीं कह सकता। वो क्या माँ का बेटा नहीं है क्या? इसमें कोई झूठ जितनी मात्र भी झूठ दिखती हो तो बोलो, बोलो कोई बोलो। ममई वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। मल रही तो सहज सुख राशि हो, ऐसा हो आप। पाप हुआ है, कर्म हुआ है तो पीछे से हुआ है, मूल बाप नहीं हो, मूल बाप एकदम शुद्ध हो। केवल को स्वीकार कर दो, केवल स्वीकार। अरे गोद जाते हो स्वीकार करते हो नहीं, तो साहब के मेरा अंश है, आप अंश हो, ये बात सच्ची है। गोदान और सच्ची नहीं है तो मान लेते हो, साधु उन्हें मान लेते मैं चेला हूं, उनका कोई अंश नहीं हूं मैं, पर तो हम साधु है मान लिया। तो झूठी बातें भी मान लेते हो पक्की, तो सच्ची बात क्यों नहीं मानो? कोई शंका हो किंचित बात भी तो बोलो। अस्वीकार कर लो आप, केवल केवल स्वीकार। मूल में हम सबके भगवान के बेटा है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। सो माया बस भय, माया बस है नहीं, माया बस भय कुछ आई, मैं तो कीड़ मटकट के ना आई, जानकर बंधा हुआ है, भय नहीं उनका, है ईश्वर का अंश। कोई भाई के किंचित मात्र भी शंका हो संदेह हो तो बोलो, किसी भाई के किसी बहन के मन में शंका हो तो बोलो, ईश्वर अंश जीव अविनाशी अविनाशी हो ही अनेक जन्म आए तो हो, शरीर शरीर बदल गए आप तो वही हो, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल मल रही तो आप मल नहीं है, ऊपर से किया हुआ पाप दोष दुरा है उतर जाएगा कभी। स्नान घर में जब आप सावण लगाते हो तो काश भी वार देखा होगा, कहीं भर गई फफोदा कभी लकीर गई दिखता है नहीं, सावण लगाने में तो कहीं तो फफोला दिख गए कहीं लकीरा दिख गए कहीं दिखे कोई सुंदर रूप दिखता है सुंदर नहीं दिखता, पर पानी डालते हुए साफ ऐसे जो आप पाप रूप विघटे वो जितेगा, मूल में तो आप शुद्ध हो परमात्मा का शो चेतन अमल सहज सुराशी, कोई शंका हो किंचित बात भी तो बताओ एकदम सहज बात है, कृपा करो स्वीकार करो केवल मान लो, आप कोई हानि हो तो बताओ, मानने में दोष आता तो बताओ, इसमें कोई खराबी हो तो बताओ, या खराबी नहीं हो तो मान ले हो और इससे फायदा होगा ये आप पाते ही हो, क्या भगवान का पुत्र मानने से कोई नुकसान होगा, किसी तरह की फायदे की बात ना हो नुकसान नहीं हो तो बताओ, सब तरह का फायदा कृपा कर लो कृपा करो बात मान लो स्वीकार कर लो, बड़ी सुगम बात है बड़ी दामी बात है बड़ी ऊंची बात है, मामूली बात नहीं है ये, मामूली बात नहीं है, वेदों का भी सार है, गीता का भी सार है, रामायण का सार है, ईश्वर अंश जीव विनाशी कृपा करो, मैं तो आपका आभारी हूं, आप स्वीकार कर लो, आप बहुत कृपा करी फिर राजीव से मान लो, मैं तो इनसे ज्यादा भी कह सकता हूं पर ये बात तो कहता ही हूं, फिर राजीव से जाओ ते आ बात मान लो स्वीकार कर लो, जो मेरे करने से घड़ी करते मैं मान लूंगा, आप मान लो मैं मान लो, मारे फायदो आपने फायदो थारे मारे फायदे ही फायदे में, नुकसान किसी के किंचित मात्र भी नहीं है, केवल स्वीकार कर लो, कोई नुकसान की बात दिखती हो तो बोलो खुला बोलो, नुकसान बात है नहीं बोले कैसे, मैं भी परमात्मा का आप भी परमात्मा के अपन एक ही पास रह के एक ही हुए परमात्मा का हूं, मैं भी परमात्मा का हूं आप परमात्मा के हैं, परमात्मा खास बेटा है, ममई वंशो जीव ममई वंशो ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन है अमल है शुद्ध है मूल में शुद्ध है निर्मल है, दोष पीछे आए हुए हैं साबुन लगा हुए उनको नदी है पर वो है थोड़े भीतर, साबुन लगाया और नदी से है तो नहीं ना, कभी मन में होता है कि मैं खाया होगी साबुन दे होती है खराब भी है पर मनों का भीतर है, खराब मान नहीं सकते ऐसे खराब मान नहीं सकते, मानते हो खराब ये इतनी गलती है, ये गलती है, ये गलती है, मूल में हम भगवान है शुद्ध से शुद्ध चेतन अमल मल रहित है अमल चेतन अमल सहज सुग्रासी सहज सुरूप है, अब हमें मान्यता मान्यता गड़बड़ी की है वो छोड़ दो, नहीं छूटे तो पर्वत है नहीं छूटे तो पर्वत करो, नहीं छूटे नहीं छूटते क्या करते हैं भाई नहीं छूटते, आप जितना मानस हो उनमें कमी मत रखो, नहीं माने जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। आपकी नियत ठीक हो गई तो सब काम ठीक हो ही जाएगा। बाधा देने वाला कौन, इनमें बाधा देने वाला कौन और कैसे दे सकता है? आप कैसे खराब हो? हम भगवान के हैं, बेटा भगवान का है, ईश्वर आयुष जीव अविनाशी चेतन अमल सहन सुख राशि सो माया बस भयेऊ भये हुए और श्रावण लगा हुआ है सो माया बस भये गुसाए बंदो की मटगट के नाई सदम फिर सदा माया कर पेरा सुबह गुन गुन गुन गया काल कल सुबह गुन गया अब करी नर कब करी करुणा नर दे देत इस विनेह सुने भगवान दिया शरीर, भगवान ने दिया शरीर भी कब करी करुणा नर देही देत ईश बिन हेतु सने ही बिना हेतु सने करने वाले प्रभु देते उनका दिया हुआ शरीर है, शरीर से उनका दिया हुआ है। आप बताओ आपने लिया है? बता दो एक भी भाई कोई भाई बताओ कि हमने लिया शरीर है। कब करी करुणा नर देही देत ईश बिन हेतु सने ही, अरे हमारे घर की बात नहीं है, मेरी बात नहीं है, ये वो समझने वाणी है, ईश्वर की वाणी है, गीता है, रामायण गति है और विश्व में अमित्र से पुत्रा अमित के पुत्र है। आप केवल स्वीकार आप कर लो, आपसे इतना ही कहना है कि आप स्वीकार कर लो, जो स्वीकार कर लिया जय बोला तो जय बोल देंगे साथ में, जो बोलेगा वो भगवान को स्वीकार हो गया। सब भाई बहन सब सब बोलो, सब सब जो स्वीकार किया सब बोलो, जो इस बात को स्वीकार किया है सब बोलो हमने स्वीकार कर लिया भीतर से, भीतर से। और संदेह हो तो बोलो, पहले बोल दो संदेह हो तो पहले बताओ, अच्छे हो बंदे हो कैसे हो? ये बात मानते तो हैं, स्वीकार भी करते हैं, पर हमेशा ये बात टिकती नहीं, हमेशा टिक कर रहे ऐसी नहीं, जिससे कोई बने नीचे तो आप मान लो बात सच्ची है, नीचे तो सच्ची नहीं है, दोनों बातें एक आप मान लो और एक बात मान जी नहीं है मेरे कच्ची है तो कच्चा बड़ा झूठो है, सचो कुछ है है? बात सच्ची है, बात सच्ची है, नहीं माने जाए तो ये कच्चा पड़ा है, बात तो सच्ची है, ये तो आप स्वीकार करना ही पड़ेगा। भगवान को ईश्वरांश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुभराशी सो माया बस भये हूँ गुसाई बंदो कीर मरकट की नाई कबू करुणा नर देही देत ईश बिन हेत सुने ही न देवी भगवान दी, आप भगवान गए न देवी भगवान दी हुई है, वो आपने ली नहीं है, आपने ली वो बता दो हमने मनुष्य लिया है, भाई बता दो बहन बता दो कि हमने लिया शरीर, सही भगवान ने दिया है, ये भगवान के हैं हम, आज भगवान के हैं। दृष्टि नहीं जाए कच्चा पड़ो है, कच्चा पड़ो झूठो है, सच्चा बड़ा तो ये है, नहीं मान नहीं चाहे वो सच्चा बड़ो है। आप भगवान के है, आप जसी नी जसी या सची है, आप सची है, नहीं तो सच्चा भी सच्ची बात सचेगी, सच्ची तो ठहरी है तो सच्ची रहेगी, सच्ची को कौन मिटा सकता है? ना भाव विद्यते सता, सत का भाव नहीं होता, क्या नहीं जचा तो वह अपनी कमी है, वह मिट जाएगी, भगवान की कृपा बैठेगी। मानने में आप कभी मत रखो, मानने में आप कभी मत रखो, कपूत मान लो, कपूत कपूत है, सपूत नहीं है, कपूत। और क्या और क्या है बताओ, कपूत के सिवाय और क्या है आप में कमी? हृदय से वो सच्चे हृदय से, भीतर के हृदय से सच्चे से, सिवाय भगवान के आप कृष्ण हो, आप कृष्ण हो बताओ। भगवान के नहीं है तो कृष्ण हो, बहन और भाई सब के सब हम भगवान के हैं। रामायण कहती है, भागवत कहती है, उपचंद कहते हैं, संत महात्मा कहते हैं, आप सुनते हो, आप पढ़ते हो, इसमें कोई धोखा हो तो बताओ। मैं कोई धोखा देता हूं तो बताओ, मैं शास्त्रों की बात कहता हूं, गीता जी की बात कहता हूं, रामायण की बात कहता हूं, उपनिषद की बात कहता हूं, मेरे घर की बात है नहीं, थे और मैं ये क्या अपने परमात्मा के हम, कोई कपूत है, कोई सपूत है, अवस्था को बंदा है। एक पिता के विपुल कुमार, एक पिता के कई बेटा होते हैं, कोई कैसा ही है, कोई कैसा ही, कोई कैसा ही है तो बाप गई कैसा ही, वो हो तो पिता परमात्मा रही हो, परमात्मा के हो इसमें क्या फर्क है? बहुत बढ़िया बात है, घटिया हो तो बताओ। बात दो नंबर तीन नंबर ही हो तो बताओ, एक नंबर ही बात है, सब भगवान के हैं। हम बिल्कुल भगवान के हैं, हमारे से पूरी बानी नहीं जाती कोई बात नहीं, और भगवान की कृपा से मान जाएगी, ये भी विश्वास रखो। सच्ची बात तो सच्ची रहेगी, झूठी हो सकती नहीं, सच्ची बात झूठी कैसे हो जाएगी? आप नहीं मानो झूठी हो जाएगी, ये आप में ताकत है, झूठी कर दोगे? किसी में ताकत आप में, किसी भाई में, किसी बहन में, तो हम इस बात झूठी कर देंगे, कैसे झूठी कर दोगे? झूठी कर नहीं सकते, आप भगवान के हो इसमें संदेह नहीं है, कैसे ही हम हैं भगवान के? कितनी छूट दी है कि कपूत और कपूत, कपूत भी पूत होता है, बेटा नहीं होता, होता है क्या बताओ? अब देखो भाई, जय बोलते हैं सब हृदय में विचार कर दो, सच्ची बात है ना? आप कोई हानि हो तो बता दो, कोई नुकसान तो बता दो, उल्टी बात में तो बता दो, गलती हो तो बता दो, सही बात है, एकदम शास्त्रों की बात है, कोई मेरी बात नहीं है, मैं तो सलाह देता हूँ, मेरी है क्या बात ये? ये बात क्या मेरी है क्या? मारी कैसे हुई? गीता जी है, रामायण जी है, उपनिषदारी है, अरे कृपा कर कही है, भगवान ने कृपा कही है, गोस्वामी जी ने कृपा कर लिखी है, उपनिषदों में कृपा से लिखी है, प्रेम से आदर से लिखी है, सब पर दया करके लिखी है। अरे मैं तो बात कहता हूँ, मेरी बात है नहीं, मेरी बात बता होते कि तुम्हारा कहना है, कह दो तो ना तुम्हारी है ना हमारी है, बात भगवान ही है, वो समझ मारे संतों महात्मा की, स्वार्थ बिंद सकल से कमाई, सपने ऊपर ऊपर नाई, हेतु झुक पुकारी, तुम तुम्हारे सेवक, एक भगवान का सेवक, तो सेवक वो स्वामी तुलसीदास जी महाराज, जिस रामायण पढ़ते हो आप, जिस रामायण का पाठ करते हो, इतने आए हो, खर्चा करते हो, रामायण पाठ भी खर्चा लगाया है, समय लगाया है, आप आए हो, वे गोस्वामी महाराज कहते हैं, और खास ईश्वर भगवान कहते हैं, तुम्हें पूजन करते हो सब जगह, छाती पर तस्वीर रखते हो, भगवान को समझो बिना हेतु स्वार्थ, बिना हेतु स्वार्थ, स्वार्थ में सकल सुर नर मुनि सब एक रहे, दो उपाय, एक तुम सेवक। ओ भगवान भी ये कहते हैं, भगवान के सेवक तुलसीदास महाराज ये भी कहते हैं, तो बात यही सच्ची है। आपके यदि मानने में कमी रहे भगवान पूरी करेंगे, आप अपने तब से मानो और भगवान को हे नाथ ये सच्ची बात पूरी करो, भगवान करेंगे, भगवान का विश्वास रखो। यहाँ तक आपने आपको भगवान ने भेजा है तो ब्राह्मण में आए हो, सत्संग में आए हो, अच्छे भाव से आए हो, खर्चा किया है, परिश्रम किया है, घर में जैसा आराम वैसा आराम मिलता नहीं है वो सब स्वीकार किया है, तो इतनी सी और स्वीकार सीधी सी मेरी बात है, सर्वे फायदे की बात है, सर्वे लाभ की बात है, हानि हो तो बताओ, सबके परम लाभ की बात है, परम शांति की बात है। अब देखो जय बोलना तो बोलना, जय बोलना सब प्रेम से जो स्वीकार कर लिया है, हृदय से हमने स्वीकार कर लिया, अब स्वीकार वो मिटाओ मत, अस्वीकार मत करो। परसों ये बात चली थी ना कि स्वीकृति एक तो याद रखना, स्वीकृति से बताई पड़ी, वो एक बार कर लो सदा रुझे हो जाए, एक बार कर लो सदा रुझे है, जब तक खुद मिटाता नहीं मिटेगी, खुद मिटाना मत, खुद मत मिटाना, खुद भगवान है। खराब आचरण है कपूत बेटा, कपूत कपूत बेटा है, मैंने बेटा तो ही कपूत बेटा नहीं होता है क्या? और बात क्या बताओगे, कबूत ही सर क्या बताओगे, और हमारे में कम ही है, हम भगवान के पुत्र जैसे नहीं है, नहीं नहीं सही, पर पुत्र तो है अग, मैं तो पुत्र ही कहता हूँ, महात्मा के लिए कहता हूँ महात्मा बन जाओ, संत बन जाओ, बेटा कर बेटा भगवान के, और किस के हो बताओ, भगवान का नहीं हो तो किस के हो, भगवान के तो है ही, और ये हो सकते ही नहीं भगवान, ठीक सटी नहीं, शंका तो बोलो, कोई संदेह हो तो बोलो, बहना बोलो, भाई बोलो, बोलो, एकदम ठीक बात है ना, एकदम सच्ची बात है, पूरी नहीं मानी जाए तो कह दो भगवान ने पूरी नहीं मानी जी महाराज, है तो ऐसा ही, मांगने में कमी नहीं तो मुझे मिट जाएगी, आप माने हुए मिटाना मत, मान्यों को मिटाना मत, ये आपके हाथ की बात है, उसको मिटाना मत, आप ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा आपका, आप ठीक हो जाएगा, किटी किटी झड़ जाए लो लो रह जाए, खेलिया हो नहीं, खेल में करता है नहीं, झुमरा बन गया, किटी किटी झड़ जाए लो लो रह जाए, किटी किटी झड़ जाएगी, साची बात है तो लो लो रह जाएगा, फिर झड़ जाएगी, ये झड़ने वाली सब चीज है, बेटा झड़ने वाला नहीं है, भगवान का बेटा है, ये झड़ने वाली नहीं है, कभी झड़ नहीं सकती, कभी राक्षस बन जाओ, असुर बन जाओ, भूत बन जाओ, प्रेत बन जाओ, पिशाच बन जाओ, तो भगवान का अर्श हो इसमें संदेह नहीं है, क्या संदेह नहीं होगा, भगवान नहीं होगा, पिशाच बन गया, राक्षस बन गया, असुर बन गया, भगवान पुत्र नहीं हुए, या हो ही नहीं सकते, और कुछ क्या हो, कितनी पक्की बात है, कितनी सच्ची बात है, कितनी अच्छी बात है, मिटाना मत, मिटाना मत, आप तेज बात है, इसको मिटाना है, भगवान ही तो है, भगवान है जैसे है, कपूत सबूत अच्छे बंदे है जैसे भगवान के है, हम तो भगवान के हैं, इसमें क्या जोर रहा है, थे महात्मा बन जाओ, शरीर बन जाओ, उसे बन जाओ, ये नहीं सही है, भगवान के है, भगवान के है, भगवान के, सच्ची बात है, नहीं बोलो, कोई भाई बहन हो, मुसलमान हो, हिंदू हो, ईसाई हो, कोई हो, है तो भगवान के पशु पक्षी हो, सांप हो, बिच्छू हो, दुष्ट हो, खराब हो, भूत हो, प्रेत हो, पिशाच हो, कोई खराब हो, अच्छे हो, बंदे हो, भगवान के है, इसमें कोई फर्क नहीं है। और किसके हो पूछा, अब भगवान के नहीं तो किसके हो, कोई है उत्तर आपके पास? हाँ तो बताओ, भगवान के नहीं तो किसके हो? परमपिता परमात्मा है अपना सबका, उसका मैं है, बता नहीं सकते तो बताओ, भगवान के है छोटे बड़े सब के सब, दूर बैठे कभी नजीक बैठे, हम सब भगवान के हैं, भगवान के हैं, भगवान के हम सब भगवान के हैं। अब जय बोलो सियावर रामचंद्र की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय। काम थोड़ा नहीं हुआ है, बड़ा भारी काम हुआ है, ये तो छोड़ना मत, छोड़ना मत, स्वीकार कर ली उसको छोड़ना बंद नहीं, वो बताया तो वैसे ना आप छोड़ तो बस क्या करे, छोड़ना नहीं, पक्का पक्का हम भगवान के हैं, हम कैसे ही है उसकी परवाह नहीं। कपूत पूत होता, कपूत कपूत किसको कहे, पूत है ना, पूत तो है ही, भगवान को तो है ही, हम है भगवान है, और कपूत नहीं है, हम सत्संग करते हैं, पाठ करते हैं, रामायण गांव के लिए आए हैं, खर्चा किया है, उद्योग किया है, परिश्रम किया है, घर छोड़ा है, यहाँ आए हो, इतना काम किया ही है, तो कपूत कैसे हुए, कपूत भी नहीं है, हम खराब नहीं है, भगवान के है, और खराबी मिट जाएगी, भगवान का संबंध जुड़ जाएगा ना, पार्ष के लग जाए लोहा सोना हो जाता है, भगवान के है, भगवान के है, भगवान के है, शुद्ध हो जाओगे, भगवान के है ये पक्की पकड़, इसको छोड़ना मत, इसको मत छोड़ना कभी, भूल गई हम भगवान के है, बस ये पक्की रहे, पक्की पक्की भगवान के है, इसको नहीं छोड़, और सब कुछ हो जाए इसको नहीं छोड़े, मैं भगवान के है, पापी से पापी दुराचारी दुराचारी भगवान के है, भगवान के है, ये संबंध आप से आप पवित्र कर देगा, साफ शुद्ध कर देगा, मैं भगवान का हूं ये मानते रहो, शुद्ध कर देगा, निर्मल हो जाओगे। क्या पार्श से भी कमजोर है भगवान, लोहे का सोना बना दे उस पार्श से भी कमजोर है क्या भगवान, आप मान शुद्ध हो जाएंगे, मान पवित्र हो जाएंगे भगवान की कृपा से, उसे संबंध से, वो संबंध आप छोड़ना मत, संबंध छोड़ना, इसे पक्का रहते फिर आप सब ठीक हो ही जाएगा, छोड़ना नहीं, इसको छोड़ना नहीं, सच्ची बात है, ये छोड़े सच्ची बात है यार, उपनिषद में लिखा है, गीता में लिखा है, रामायण में लिखा है, सच्ची बात है, इसको कैसे छोड़े, इसको छोड़ना नहीं, सच्ची बात छोड़ना नहीं, सच्ची बात, सच्ची बात पकड़ी, सच्ची रहो बस ठीक हो जाए, एक बात ही पकड़ी करो, पकड़ी सच्ची हो जाएगी, ठीक है ना, कैसी बात बढ़िया है, निहाल हो गए इस साल, अपने निहाल हो गए इस साल, तो अपने निहाल हो गए, मन में संतोष होना चाहिए कि निहाल हो गए, भगवान के हो गए, आपके घर की छोरी है उसका ये संबंध हो जाए तो आपको शांति मिलती है, बड़ी लड़की हो गई, अरे घर पर अच्छा मिल जाए, संबंध हो गया तो राजी होते हो नहीं, बताओ, मेरी कन्याकुमारी थी बड़ी हुई करे क्या करे क्या करे, घर बच्चा मिल गया, सगाई हुई सगाई, अभी तो कुछ हुआ नहीं, अभी तो ब्याह भी नहीं हुआ, संबंध ही नहीं हुआ, परंतु सगाई मात्र से खुशी होती है कि नहीं, क्या इतना संबंध भी नहीं है, सगाई नहीं होती है नई बात नहीं है, सगाई और संबंध नया होता है, गोद देने वाला संबंध नया होता है, साधु होने का संबंध नया होता है, ये नई बात नहीं है, सदा की है, केवल आपको याद रही भूल मिटाई भूल, नया काम कुछ नहीं है, भूल मिट गई, हम भगवान के हैं, नया कुछ नहीं हुआ, इसको छोड़ना मत, सच्ची बात वो पकड़ रहा मजबूत, छोड़ेगा नहीं, सच्ची बात कैसे छोड़ेंगे, सच्ची बात है बंदे छोड़ेंगे, अब काम हो गया, मौज हो गई, बहुत काम है, अब मामूली नहीं हुआ, ये काम मामूली नहीं है, चेला बन जाओ तो ठीक मानते उसी बन गए, चेला हजारों बार चेला बन जाओ जितो नहीं बैठेगा बात में से, हजारों बार चेला बन जाओ नहीं बैठेगा बात, क्या बात हो सी ऐसी चीज, भगवान कहे भगवान कहे, कैसी बढ़िया बात है, कितनी बढ़िया बात है, कबूल मान, अब तो मान लिया, अब तो हो गया बस, निहाल हो गए निहाल हो गए निहाल हो गए, काम बन गया अपना, ये आया गीता भवन बनाना, पैसे लगाना, मेहनत करना, आना, सब सफल हो गया, सब सफल हो गया, सब सफल हो गया, काम क्या बाकी रहा, अरे कपोताई मिटेगी भगवान के संबंध से, जो भगवान के संबंध से कपोताई मिटती है अपने उद्योग से नहीं मिटती, अपना उद्योग से भी इतनी नहीं मिटती, भगवान के संबंध से कृपा से मिटेगी, दो सब दूर हो जाएंगे, मूल सुध या मूल मूल मूल चीज है, मूल चीज है, इसको मत छोड़ना, संदेह हो तो बताओ, कोई नहीं किसी पर संदेह, संदेह है ही नहीं, संदेह की जगह ही नहीं है, संदेह हो सकता ही नहीं है, भगवान के हम कैसे ही हैं, कैसे जैसे जैसे भगवान के हैं, एकदम भगवान अपना मान रहे हैं, हम भगवान के हैं, मौज हो गई, आनंद हो गया, वर्षों तक सत्संग करो ये फायदा नहीं होता है, जो फायदा आज एक दिन में जल्दी एकदम बताओ, कितनी मौसी बात है, कितनी आनंदी बात है, आज से ही पाप ताप सब हट गए, सब मूल में सुधर गए, छोरी का संबंध हो गया, खुश हो गए, घर पर अच्छा मिल गया, घर भी अच्छा है, घर भी अच्छा है, धनी है, सब तरह से इज्जत है, प्रतिष्ठा है, ऐसे घर में हमारी पुत्री ऐसे घर में जाएगी, आनंद होता है नहीं, हमारी प्यारी पुत्री इस घर में जाएगी, बोलो ये मामूली बात है, बात वो नहीं, अरे आप पुरानी सदाई सदाई था ही पहले, क्या अभी हुआ, पहले नहीं थे, ऐसा नहीं कह सकते पहले नहीं थे, भूल थी मिटी, इसमें नई बात हुई नहीं उसी, जो लोग यहाँ नहीं आए हैं वो भी इस बात को ये लोग बताएंगे, मान लेंगे तो वो भी शामिल हो जाएंगे, तो हो जाएंगे, मान लो शामिल हो जाएगा सब, ये बता दो, थे बता दो, मैं बता दूं, कोई बता दो, जो लोग यहाँ नहीं आ पाए हैं, इनके घर के लोग हैं, कोई भी है, घने का है, घने को आया नहीं, क्या हुआ, उनको भी ये बता देंगे, आप पकड़ो, आप पकड़ो, आप अपने पकड़ो, बिल्कुल सब सब ठीक हो जाएगा, आपका गीता भवन बनाना, सत्संग करना, सोमण जी का सब प्रयत्न सफल हो जाएगा। बोलो कितनी बढ़िया बात है, कितनी ऊंची बात है, आपके लिए, मेरे लिए, सबके लिए, सबके लिए कितनी बढ़िया बात है, कितनी उत्तम बात है, कितनी ऊंची बात है, कितनी शुद्ध बात है, कितनी अनुभव बात है, कितनी असली बात है, असली भगवान के हैं, भगवान के हैं। किसी वर्ण में हुए, किसी आश्रम में हुए, किसी आश्रम में हुए, कैसे भी है, भगवान के हैं, संदेह नहीं। मस्त हो जाओ, आज से मस्त हो जाओ, बस बहुत हुई, बात मिल गई, हमारा संदेह दूर हो गया, संशय दूर हो गया, अब कोई संदेह नहीं है, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, हम भगवान हैं। कितनी आनंद की बात बताओ, कितनी मौज की बात है, कितनी आनंद की बात है, कितनी असली बात है, असली बात है, असली है, सब नकली गाओ, ये असली बात है, हम भगवान के हैं, एकदम हम भगवान के हैं। एक गुरु बनाना है कितना, सब नकली, सब काम नकली, ऐसी आगाड़ी कोई, इसे बढ़िया बात बताओ, इसे बढ़िया बात बताओ कोई, सबसे बढ़िया बात है, हम एकदम है, संबंध एकदम है, सही भय नहीं है, हुआ नहीं है, है केवल दृष्टि डाली है, जो भगवान के है ये पहले नहीं थे अब हुए, ऐसा तो नहीं है, मेरे कर्ण से हुए हैं, ऐसा है, व्यू नहीं है, पहले से ही थे, बात सच्ची है, सदा से ही थे, सही, कोई नई बात नहीं है, केवल भूल मिट गई, भूल मिट गई, हम भगवान के हैं, कृपा करो, ये छोड़ना नहीं, इन्हें छोड़ना नहीं, इसको पक्के रखना, पक्के पक्के पक्के, भगवान के हैं, हम पक्का रहना, पक्का पक्का, मजबूत पक्का रहना, सच्ची बात है, एकदम सच्ची बात, कोई बनावटी नहीं है, बनावटी तो बोलो, बनावटी कही है तो बताओ, आप जो है वही बात कही मैंने, कोई नई बात नहीं बताई, तो वह बात होती भूल मिट्टी, भूल मिट्टी है, भूल मिट्टी, और कुछ नया नहीं है, कोई नई आई बात है, भूल मिट्टी, हम नहीं मानते थे, भूल थी, भूल मिट गई, और नई बात कुछ नहीं हुई है, सदा की है जो ये बात है जो ही है, मैं भूल थी, जानते नहीं थे, आज भूल मिट गई, सब याद कर लेना, सब ठीक तरह से, हम भगवान के हैं, मौज होगी, आनंद हो गया। देखो भाई, हाँ बोले स्वामी, ये सत्य आज तो हमने मान लिया, ये धारणा आमरण सदा टिकी रहे, ऐसी आप कृपा करें, संतों के आशीर्वाद से ही कुछ भी असंभव नहीं है। तो मैं तो कहता ही नहीं, ये मैं नहीं कहता हूँ, पर मैंने पहले कह दिया ना, नहीं करने लायक बात भी है, ऐसे हमारी कृपा सोचे ही आप हमारे करे नहीं है क्या, बात करते मैंने पहले कह दिया, हमारे करने की बात नहीं है, ऐसी भी कह सकता हूँ मैं, तो आप हमारे करने दी है, मैं कृपा करूँ, बुरा लगे नहीं, भूडो लगे नहीं, आप कोई शोभा देवे, पर मैं कहता तो मैं ही हूं, अरे कोई नुकसान बात बताओ, कोई भी मेरी कृपा से हो जाए ये बात नहीं कहता हूं मैं, बिल्कुल ही कृपा तो भगवान ही होगी, मनुष्य क्या कृपा करे, आप बताओ, भगवान की कृपा और मनुष्य की कृपा कौन सी बड़ी बढ़िया है? कृपा भगवान की है, मनुष्य यार, मनुष्य क्या है हस्ती मनुष्य की? अभिमान अभिमान भले करो मनुष्य, अभिमान कर सकता है, हम अभिमान कर रहे हैं, परंतु शक्ति क्या है? शक्ति परमात्मा की है। तो वैसे अगर कोई चीज कीमत रहते ही नहीं, भगवान के सामने किसी कीमत है? ऊंचे सोचे महात्मा हो जी, भगवान के सामने कीमत है? भगवान भगवान है, सदैव भगवान थे, संत बने हुए पीछे, भगवान बने हुए नहीं है, भगवान है पहले से ही, भगवान है, भगवान ही हम है। अब आगे अब कीर्तन को प्रेम से, थोड़े मिनट रहे, 23 मिनट हो गए, अब कीर्तन करो महाराज, बढ़िया प्रसन्न हो गए, बस हो गए, कीर्तन करो, गुजार फिर सभी भगवान के नाम कीर्तन करो, आनंद में मस्ती में, कैसी मौज की बात है। आज तो निहाल हो गया, निहाल हो गया आज, आप भी मैं भी सब निहाल।